Açık Yeşil. Hayatın, politikanın ve sokağın çevre ekoloji gündemi. Hazırlayıp sunanlar Ümit Şahin ve Ömer Madra. ...95.0 Açık Radyo'da Açık Yeşil başlıyor. Ben Ümit Şahin. Ben de Ömer Madra. Ve bugün yine aslında iklim gündemini takip etmeye devam edelim biraz. Geçen hafta Sinan Erensu ile birlikte konuşmuştuk. Biden'ın iklim zirvesinden sonraki bunun yansımalarını ve konuyla ilgili eleştirileri. Bugün de bununla ilgili epey bir yeni yazı çıktı. Biraz onların üzerinden konuşalım diye düşünüyorum ama ona geçmeden önce Almanya'daki oldukça ilginç gelişmelerden biraz bahsetmekte fayda var. Çok fazla Açık Yeşil'de fırsat bulamadık bu konuyu konuşmaya. Gerçi zaten çok yeni. Alman Yeşillerinin yeni başbakan adayı ve ne zaman zaten bir ay oldu galiba aday gösterdi. Bir ayı biraz geçti. Hatta geçmemiş, pardon, bakıyorum şimdi. Nisan ortasında aday gösterilmiş. Alman Yeşillerinin Eylül ayındaki genel seçimlerdeki başbakan adayı partinin de eş başkanı olan Annalena Baerbock. Ve Annalena Baerbock'un Merkel'in yerine başbakan olma şansı başlangıçta çok düşük, hatta imkansız gibi görülürken son gelen anket sonuçları Baerbock'un açıklanmasından sonra, tabii Laschet'in de Merkel'in yerine yeni Hristiyan Demokratların yeni adayı olarak açıklanmasının ardından birdenbire anketlerin tersine döndüğü ve Yeşillerin %28 ile birinci parti haline geldiği, hatta Hristiyan Demokratların %21'e düştüğü görülüyor. Yani son derece ilginç anket sonuçları var. Bu zaten Yeşillerin artan bir şeyi vardı, özellikle geçen sene. Sonra pandemi sırasında düşmüştü Yeşillerin popülaritesi, oyları düşmüştü ve ikinci partiye gerilemişlerdi. Fakat Sosyal Demokratların önündeydiler yani bir zamandır. Fakat Hristiyan Demokratlar tekrar birinci sıraya geçmişti. Halbuki şimdi Baerbock'un isminin açıklanmasından sonra enteresan bir şekilde hızlı bir artışla tekrar %27, %28. Hatta şöyle bir haber vardı Guardian'da. 10 tane bu son 2 haftada yapılan 10 anketten 6'sında Yeşiller birinci sırada görünüyor diye ve son derece enteresan bir durum bizi bekliyor Eylül ayında. O yüzden hani çok kısa nereden çıktı Annalena Baerbock, kimdir? Belki daha sonra bunu sık sık konuşacağız. Çünkü ilk defa Yeşiller bir başbakan olma ihtimali olan bir başbakan adayı çıkart. Yani tabii her seçimde kuşkusuz başbakan adayı çıkartıyorlardı ama onlar daha şeydi yani, olması gerektiği için de, ama bu sefer gerçekten 40 yaşında bir kadın, partinin kadın eş başkanı, 40 yaşında, kendisi 2008'de partiye girmiş, yani yaklaşık 13 yıl önce partiye katılmış, uluslararası hukuk uzmanı, uluslararası hukuk alanında eğitim görmüş ve 32 yaşında milletvekili olmuş. Yani işte eski videolarını falan izledim. Bayağı işte genç yeşillerden değil ama oldukça genç bir dönemde siyasette sivrilmiş bir isim ve 2018'den bu yana da Robert Habeck'le birlikte eş başkanı partinin ve eş başkanı olduğunda da hani çok yıldız bir isim gibi görünmüyordu. Fakat anlaşılan Almanya'da oldukça sevilen ve yıldızı parlayan bir siyasetçi gibi görünüyor. Dolayısıyla hani Alman Yeşillerinin birinci parti olarak koalisyona girmesi halinde bütün dengelerin değişeceğini de göz önüne almak lazım. Mesela iklim alanında Almanya'nın hedefinin 2030'da %70'e çıkarılması, %70 azaltma çıkarılması gibi bir şeyi var. Yeşillerin vaadi var. Hatta 1,5 dereceye uygun olması açısından örneğin 500 milyar dolarlık ya da euroluk ama dolarlık galiba bu. 500 milyar dolarlık bir kamu harcaması bütçesi ayırmak tamamen yeşil dönüşüm için. Bu arada da Baerbock'un konuşmalarında sürekli ismi geçen işte bakım hizmetleri, sosyal haklar vesaire gibi konularda oldukça fazla sayıda vaat var. Dolayısıyla ilginç bir döneme doğru giriyoruz. Evet, yani birçok yerde kötüye doğru gidişi de gözlemek mümkünken bu Almanya'da bir yandan aşırı sağcıların, emekli askerlerin filan darbe haberleri gelirken bir yandan da yeşillerden oldukça genç yaşta bir kadının başbakan olması ihtimalinin yükselmesi de gerçekten iyi bir gelişme. Evet, evet. Evet, yani önümüzdeki dönemde bunu sık sık konuşacağız ama işte 26 Eylül'de seçimler, çok da bir zaman kalmadı. 26 Eylül'e kadar bakalım neler olacak. Takipte olacağız bunu deyip kısaca geçmiş olalım. Şimdi Biden'ın iklim zirvesinin ardından önemli bir rapor çıktı. Bekliyorduk zaten bu raporun çıkmasını. Çünkü ne olacak bu hedef, yeni açıklanan hedefler ne işe yarayacak? Bunu herkes harıl harıl Excel'lere girmiş uğraşıyordu. En yakından izlenen Climate Action Tracker. Climate Action Tracker da aslında isterseniz en iyimseridir bu işlerin. En iyimser şey çıktı. En iyimserin en iyimseri ne derseniz, hani böyle herkes her dediğini sonuna kadar şartsız bir şekilde yaparsa şu anda 100 yıl sonuna kadar 2 derece ısınıyoruz. Yani 2 dereceye kadar düşmüş olması, ama bu iyimser iyimser hedef, onu da söyleyeyim. Gerçek şey, yani mevcut taahhütlerin ve hedeflerin bizi götürdüğü yer 2,4 dereceymiş şu anda, ki bunun aralığı da 1,9 ile 3 derece arasında değişiyor. Mevcut politikalar, yani bu şeyler açıklanmadan önceki politikalar, Paris Anlaşması üzerinden bakıldığında da 2,9 dereceydi. Yani epey bir yarım derecelik bir soğuma ihtimali sağlamış durumda bu yeni açıklanan, Amerika'nın ve diğer ülkelerin yeni açıkladığı hedefler. Bunun önemli bir bölümünü de, yani bunu da çizmiş, çok ilginç bir metodoloji kullanıyorlar. Hani mevcut soğuma ihtimalinin ne kadarı nereden geliyor diye emisyonlar üzerinden bakıldığında neredeyse %80'i Amerika'nın, bugüne kadar bir tabii doğru düzgün hedefi olmadığı için Amerika'nın koyduğu hedeften ileri geliyor ve toplam açıktaki payı, açığı kapatmaktaki payı yaklaşık 3,5 milyar ton bu yeni açıklanan hedeflerin. Şimdi tabii bunun üzerine çok uzun uzun konuşulabilir. Çok da teknik bir konu. Yani net sıfır hedefi bizi nereye götürür? Şu anki mevcut hedefler ne kadar işe yarar falan, bunlar uzun uzun konuşulabilir. Ama aslında bugün birazcık daha konuşmak gereken şey şu olabilir. Hızlı bir şekilde ciddi eleştiriler çıkmaya başladı. Belki Ömer abi sen de takip ediyorsundur. İşte evet. Chris Hedges zehir zemberek bir şey yazdı. Ki ben açıkçası daha önce, birkaç hafta önce yine Chris Hedges'in bir yazısını tartışmıştık. Ben evet. mesela çok anlamadım bu yazıyı. Bunu tartışmak ilginç olabilir. İşte Counterpunch'ta vesaire, Democracy Now!'da özellikle bu... Neydi, Kate Aronoff muydu? Kate Aronoff'un bir röportajı çıktı ve ciddi bir güvensizlik olduğunu, bu yani iki tür bir güvensizlik olduğunu ben fark ediyorum. Birincisi, bunlar sadece laftan ibaret gibi bir güvensizlik var. Yani bunları senatodan geçiremeyeceğini bile bile önerdi. Daha doğrusu açıkladı diyorlar bir kısmı. Senatodan nasıl olsa geçiremeyeceğini biliyorduk. Dolayısıyla bu bir tür ikiyüzlülük olarak Joe Biden'a yöneltilen bir eleştiri var. Hatta Chris Hedges'in yazısının başlığı Joe Biden tarafından aptal yerine konmayın diye bir çok sert bir başlık açıkçası. Bilmiyorum Ömer abi, sen ne diyorsun bu eleştiriler hakkında? Vallahi hiç yoktan iyi diyorum tabii şey Joe Biden'a, ama Hedges'in yazısını da dikkatle okudum ben de. Yani kendi geçmişi bir kere o kadar büyük bir şeyle dolu ki, ağır bir yükü var, bagajı var ve özellikle de bu göçmen karşıtı ve diğer hapishaneleri Amerika'nın özellikle rengi beyaz olmayanların ağırlıklı olduğu ve yoksulların ağırlıklı olduğu hapishane sistemlerinde filan oynadığı rolü de dikkate alınca bütün tarihçesini çıkartmış, yani çok yakından izlediği birisi. O yüzden de bunların gerçekleşme ihtimalinin, yani sistemi değiştirmeden çok zor olabileceğini düşündüğü için ben de benzeri kaygıları paylaşıyorum doğrusu Chris Hedges'la. Ve bir de mesela Greta Thunberg'in ve bu Biden'ın düzenlediği iklim zirvesinde konuşan genç iklim aktivistlerinin, özellikle de kadınlardan çıkan eleştirilerde de bu işin pek öyle geçerli olmayabileceğine ilişkin önemli eleştiriler vardı. Son olarak mesela Greta Thunberg şeyi yazmış, yani dünyada kişi başına karbondioksit emisyonu sayısındaki iklim şeyde gelir dağılımı adaletliliğinde muazzam bir fark olduğunu ortaya koyuyor. Yani en %1, en büyük gelire sahip olan %1'lik küçük bir kesim kişi başına 74 ton karbondioksit salarken atmosfere, en alttaki yani alt yarıdaki %50'nin kişi başına salımı 1 ton bile değil. Yani 74'e 1 bile değil. 0.69 ton. Bu böyle iklim meselesini böyle çözemeyiz diyor şeyde. Ve buna Greta Thunberg'in gene belirttiği Profesör Catherine Hayhoe'nun internet sitesinden, yani şeyden, Twitter hesabından söylediği bir şey. Yani bu sıfır şeyi, net sıfır meselesinin çok tehlikeli bir tuzak olduğunu ve önde gelen akademisyenlerin ve IPCC'nin de başında olan bilim insanlarının da yazdığı üçlü bir mektup vardı, onu da okumuştuk. Onlar da çok büyük aldatmacalara yol açabilir bu net sıfır hedefleri diyor. Yani şeyde de Hedges'in de belirttiği gibi, yani Biden'da böyle bir sorun var Amerika Birleşik Devletleri'nde. Evet, yani şimdi bana bu eleştiriler iki yönlü imiş gibi geliyor. Birincisi bu net sıfır, işte offset vesaire meselesini tabii çok ciddi bir şekilde tartışmak lazım. Çünkü orada sistemik bir aldatmaca var. Yani sistematik bir aldatmaca var. Net zero demek aslında gelecekte negatif emisyon teknolojilerinin geliştirileceği varsayımına güvenmek anlamına geliyor. Dolayısıyla net sıfırı varsayan, hatta işte 2050'de 2070'de hala fosil yakıtların yakıldığı ama bunların işte bir şekilde negatif emisyon teknolojileriyle gömüldüğü varsayımına güvenmek özellikle gelişmiş ülkeler için ayrı bir sorun alanı. Bir de offsetler var. Yani bir gelişmiş ülkenin, diyelim gelişmekte olan bir ülkeye yapacağı yatırımla kendi bütçesinden şeyi yapması gereken indirimi düşürmesi. Daha önce Kyoto protokolünde kullanılan ve çok ciddi haksızlıklara ve anlamsızlıklara neden olan bir şey. Mesela double counting meselesi de yaratıyor bu. Yani aynı emisyon indirimini iki kere saymış oluyorsunuz. Yani siz mesela bir ülkede yatırım yapıyorsunuz. O yatırım, gerçi Paris Anlaşması buna tam olarak izin vermiyor ama bunun eğer yolları bulunursa bir ülkede yaptığınız yatırım hem o ülkenin emisyonundan düşecek hem sizin emisyonunuzdan düşecek. Ama tabii atmosferin böyle bir şeyle kandırılması mümkün olmadığı için bunlar tamamen kandırmacaya doğru gidebilir. Bu işin bir yanı, ama öte yandan bana asıl enteresan gelen bu şeyin biraz Joe Biden'ın niyetleriyle, yani Chris Hedges'in yazısı büyük ölçüde Joe Biden aslında size gösterilen adam değildir. Onun niyeti başka tarzında okudum ben o yazıyı. Kate Aronoff da aslında Democracy Now!'da işin başka bir yönüne vurgu yapıyor. O da Joe Biden'ın böyle bir plan açıklaması herkesi şaşırttı, beni de dahil olmak üzere diyor. Ama sonra şuna vurgu yapıyor. Bütün her ne kadar işte bu Amerikan istihdam planı 2.25 trilyon dolarlık bir kamu yatırımını öngörse de sonuçta aslında planın bütünü özel sektörü teşvik etmeye ve özel sektöre bir takım paralar vererek ya da işte bir takım teşvikler, işte vergi indirimleri vesaire vesaire verip onların dönüşümü sağlamasını beklemekle ilgili. Dolayısıyla ve aslında şu konuda çok katılıyorum. Mesela zirvenin ikinci günü ilk başta daha 23 Nisan günkü zirvenin ikinci gününde girişteki konuşmacılar Bill Gates ve Mike Bloomberg'tü. Yani ikinci, Amerika'nın ikinci günü, evet. Evet, Amerika'nın en zengin, hatta dünyanın herhalde en zenginleri. Onları bir tür hani garanti olarak, yani öyle bir sergileme vardı ki orada, hani bu söylediklerimin garantisi işte bakın dünyanın en zengin insanları bunun altına imza atıyor ve bizimle birlikte demek gibi bir şey. Dolayısıyla aslında bu yıllık emisyonu belki 100 ton olan insanların bu sorunu çözeceklerine inanmamızın beklenmesi gibi bir şey. Onların yapacakları bir takım işte ne denir onlara, vakıflarına, vakıfları yoluyla yapacakları yatırımlar ya da kendi, Bloomberg'ün öyle galiba, yanlış bilmiyorsam, evet, işte evet, vakıf şeyleriyle yapacakları yatırımların falan her şeyi müthiş bir şekilde değiştireceği bekleniyor. İşin bu kısmı gerçekten tuhaf, ama öte yandan benim biliyorsunuz hani bu tür şeylerin biraz da, yani bu tür eleştirilerin biraz da felç edici olduğuna dair her zaman söylediğim bir kaygım yine depreşti. Çünkü şu anda gerçekten uluslararası iklim hareketinde, uluslararası iklim politikalarında taşlar yerinden oynamışken buna cevap olarak sizi aptal yerine koyuyor denmesi ve bu aslında bu planın ortaya çıkmasında büyük emeği olan aktivistlere bunun söylenmesi. Yani çünkü aslında bu yazı o insanlara yönelik. Yani Chris Hedges'in yazısı olsun, Kate Aronoff'un söyledikleri olsun. Counterpunch'ta da benzer bir yazı vardı mesela. Hep bunlar aslında onu söylüyorlar. Yani siz bunu kendiniz bunu başardığınızı sanıyorsunuz ama deniyor iklim aktivistlerine, genç aktivistlere. Özellikle Amerika'da çok ciddi, geçen hafta Sinan'la konuşmuştuk. Demokrat Parti'nin kampanyası sırasında, Biden kampanyası sırasında, hani normalde Biden tarafında olmayan ama o kampanya destek verip kampanyayı iklim dostu bir tarafa doğru ya da iklim konusunda iddialı bir tarafa doğru çeken aktivistlere söyleniyor bu laflar. Yani siz aptal yerine konuluyorsunuz. İşte bu tür bir şeyinde ben yapılan her şey yalan, göreceksiniz işte 5 yıl sonra göreceksiniz ki hiçbir şey değişmemiş gibi bir politika yapma tarzının biraz felç edici olduğunu düşünüyorum ki bunun bir benzeri de 1,5 derece çoktan geçildi demek. Bununla ilgili çok önemli bir yazı çıktı The Conversation dergisinde. Şeyin aralarında işte Jerry Rogel, Pierre Forster ve Bill Hare'in olduğu, yani bu konular Potsdam'dan bir ekip, Imperial College'dan, Potsdam'dan falan, bütün bu karbon şeyleri, karbon bütçelerini hesaplayan ekibin yazdığı bir yazı. Bu yazının özü de şu: 1,5 derece hedefi olanaksız değil şu anda, ama politik eylem olmadan, politik eylem yeterli hale gelmezse kısa bir süre sonra, birkaç yıl içinde olanaksız hale gelecek. Ama şu anda olanaksız demek, yani şu anda 1,5 zaten geçildi. Bu çok yerde söyleniyor. Bu işte artık umut kalmadı falan filan demek aslında bir anlamda şeye dönüşüyor. Daha da nasıl denir? Defeatism dedikleri. Evet, yani evet, evet. Yenilgicilik, evet. Tam onu söylemeye çalışıyordum. Defeatism, yani kendi kendini bağlıyorsun ve bir şeye doğru sürüklüyorsun. Bunu daha çok uzun tartışmak gerektiğini düşünüyorum ben. Hani vaktimizi de çok aşmadan bilmiyorum, belki ileriki programlarda daha evet, evet, ben de hani bir yol haritası nasıl çıkartılır? Yani buradan bir yol haritası çıkartmazsak biz o zaman hani toplayıp şeyleri gidelim gibi bir nokta. Yani bu bile olmadıysa ne yapacağız onu düşünmemiz lazım. Evet, ama yani Hedges tabii bunu söylemiyor. Yani tamamen bu şirketlerin ve oligarkların kontrolünü eğitimde, siyasette ve medya sistemlerine hakim olanların bu düzenini kırmak için ve ortak varlığın etiğine ulaşabilmek için büyük bir mücadeleye çağırıyor herkesi de yani. Evet, tabii yani mücadeleye çağırıyor kesinlikle, ama hep daha önce de Chris Hedges'la ve benzer tonda konuşanlarla ilgili hep aynı şeyi tartışıyorduk. Ben yine de bu eleştirilerin ve bu çağrıların sonunda bir yol haritası bekliyorum. Bir türlü o çıkmıyor. Bence asıl problem biraz orada. Neyse, bunu uzatmadan kısa bir müzik arası verelim. Ondan sonra da 2-3 dakikamız kalacak. Çok kısa bir müzik arası olacak zaten, ama bu kutlamayı yapmak lazım. Tamburi Cemil Bey'in 150. Doğum günü. Zaten cumartesi günü Cemal Ünlü Sadanivis'te kutlayacak biliyorum. Yani çeşitli kaynaklara göre doğum günü Tamburi Cemil Bey'in 8 Mayıs ya da 9 Mayıs 1871. 1873 olduğunu yazan kaynaklar da var, ama galiba Rauf Yekta'ya en çok güveniyoruz herhalde. O böyle demiş, 9 Mayıs 1871. Dolayısıyla tam 150 yıl önce herhalde Türk müziğinin, Türk müzikisinin en büyük ismi denebilir. En büyük isimlerinden biri doğmuş. Dolayısıyla onun doğum gününü kutlamazsak olmaz diye düşündüm. Ama yani kendisinden değil, onun herhalde en iyi bilinen meşhur Nikriz Sirto ya da Longa diye bilinen eserini, çünkü kendisinin olan kaydı kemençeyle ben hani tambur kaydı dinleyelim diye böyle birazcık füzyon bir kayıt dinletmek istiyorum bugün. 2 sene önce çıkan Murat Salim Tokaç'ın çok ilginç bir Çukurova Devlet Senfoni Orkestrası ile yaptığı bir albüm vardır. Oradan bir kısa bir bölümünü dinleyelim Nikriz Longa'nın. Evet, Tamburi Cemil Bey'in Nikriz Longa'sını senfonik bir yorumla dinledik. Çukurova Devlet Senfoni Orkestrası eşliğinde Murat Salim Tokaç'ın tamburundan dinledik. İlginçti hakikaten. Cumartesi günkü Sadanivis'i de merakla bekliyorum. Onu da söyleyelim. Herhalde son bir dakika... Burada hani bir tek şeyi hatırlatayım, ondan sonra bitirelim. Yani Amerika Birleşik Devletleri'nin, Kanada'nın, Japonya'nın ve başka kimdi? İngiltere'nin hedeflerini arttırdığı ve daha önce yani 2015'te Paris Anlaşması'ndan sonra dünya 3,5 derece ısınır bu hedeflerle derken, şimdi dünya 2,4 derece ısınır bu hedeflerle dediğimiz bir noktaya geldik. En azından bunun bir ilerleme olduğunu ve bu ilerlemenin sahibinin ya da işte bu başarının, başarıysa eğer, sahibinin de iklim hareketi olduğunu teslim edelim. Evet, mücadele edelim. İkiz Dere'de de köylüler devam ediyorlar. Çok önemli bir direniş gerçekleştiriyorlar, evet. Rize'de. Onu da takipteyiz. Evet, yani kısaca mücadele edersek kazanırız ama kaybedebiliriz de. Tabii, ama mücadele etmezsek kaybedeceğimiz kesin herhalde. Bunu tekrarlayıp fazla da yenilgi ruhuna girmeden bu programı bitirelim. Gelecek hafta görüşmek üzere. Hoşçakalın. Destekçimize de teşekkür edelim. Ha, destekçimiz Asiye Bodur. Evet, Asiye Bodur'a da teşekkür edelim. Gelecek hafta görüşürüz. Hoşçakalın. Hoşçakalın. Açık Yeşil. Hayatın, politikanın ve sokağın çevre ekoloji gündemi. Hazırlayıp sunanlar Ümit Şahin ve Ömer Madra.